Tam pod koniec trochę nawet floydosko zabrzmiało, ale to chyba najłatwiej by było zapamiętać. Lucy in the sky with diamonds. Nie, nie Lucy, Lucifer in the sky with diamonds, czyli taki Rosjanie ze Seattle. Chyba tak najłatwiej będzie zapamiętać. Zbieżność nazw trochę przypadkowa. I chyba następny przykład też wpisuje się w te konwencje. Pamiętają państwo, bardzo dobrze na pewno pamiętają zespół Uncle z Wielkiej Brytanii, ten trip-hopowy. No to teraz będzie, że daleko pada jabłko od jabłoni, bo będzie zespół Uncle, tyle tylko, że pisane bardziej tradycyjnie przez C. No i muzyka też bardziej tradycyjna. Come on, come on. No dobrze. Trochę to przypominało Cedrica. Nie wiem jak państwo, ale ja słyszałem Cedrica, że on śpiewał Cedric z The Mars Volta w tym utworze. No ale to zespół, który pochodzi z Wielkiej Brytanii, nazywa się Uncle, ale w tym tradycyjnym zapisie. Uncle przez C. Płyta Pure and True, płyta, którą zespół udostępnił za darmo na swojej stronie bandcampowej. Skoro jesteśmy przy dziwnych nazwach, no to teraz pojawi się nazwa, która wielokrotnie pojawiała się w Mikrokosmosie, ale wydaje mi się, że w innych audycjach trójkowych już nie. Zespół nazywa się tak jak najpopularniejsza indyjska stacja radiowa, jak narodowy nadawca All India Radio, a pochodzi z Australii. Z Australii. All India Radio to koncert radiowy Live at Triple A. Koncert, który zespół udostępnił na swojej stronie. No nie ma Martina Kennedy'ego, więc Steve Kilby bez wokalisty. No ale brzmi to tak jak zawsze. Tak jak zawsze dobrze. All India Radio. Okej. Okay. Wracamy do tych najważniejszych płyt. The Magic Numbers. Płyta nosi tytuł Elias. Tales of a lie, countless old pictures all blew in my mind. I've been here before, I fell through the same door. Days we were all left behind. Może to będzie dziwne to, co powiem, ale mam wrażenie, że ta muzyka jest skierowana szczególnie dla fanów Rogera Watersa, bo delikatnie, spokojnie, no ale te uderzenia emocjonalne bardzo mocne. No i jak się okazuje, tak jak Roger Waters, zespół The Magic Numbers, bardzo lubi walczyki. This is a warning sign for those reckless enough not to recognize another tear it falls. If you surrender your desire against the wrecking ball, praying drunk enough, darling, not to feel no more. I came in alone and I'll die alone. You know I will, baby. Am I Drink dragon's blood. Oh, but you might not like the taste in the sea of love. Crush and fist of time will survive. My eye never burned that bright, but I know the sun when I see you. It darkens my door. Wcześniej The Magic Numbers, no takie zwroty akcji trochę jak w Pink Floyd, zmiany tempa, a chwilę później Dry the River z nowego albumu Alarms in the Heart. Zastanawiałem się, czy ten album będzie tak dobry, czy będą takie strzały jak na poprzednich ich albumach. Trochę jest ich mniej, takich strzałów potężnych, no ale coś się znajdzie ewidentnie. I knelt at the sink like a priest or a prince. Maybe I'm to be king and our way ending at Westminster. And the walls are paper thin, hear the neighbors arguing. Could you lower your voice? I would say I'll my unborn daughter. Maybe didn't stage a passion play, didn't change our given names, or waltz to our bed, or need to make a scene. But I see your skin paler now than the host in your mouth, where the truth never seems to be. never dreamt of all the dumb accoutrement I would want for myself, for the shadow. I laid it all at your feet, on your neck and your cheek. Chyba mają kolejny utwór taki tradycyjny na zakończenie koncertu. Tak jak Lion's Den, gdzie pod koniec można rozkręcić wzmacniacze na maksimum, no to tutaj będzie podobnie. Fessel, Dry the River z nowego albumu Alarms in the Heart. No dobrze, odkładam Lem na nasze następne spotkanie, bo zostało jedno nagranie z tej trzyutworowej epki, a wybieram utwór, który od ponad tygodnia siedzi w mojej głowie i wydostać się nie może. I Państwu też bardzo przypadł do gustu, jeżeli o utworze W hołdzie dla Robina Williamsa można tak powiedzieć. Bardzo szybko napisany, bardzo szybko wydany, ale robi też ogromne wrażenie. Joseph Arthur. You started out on Ork, a cosmic jet fueled door, and I would love it when you would visit us on happy days. Only you could know the witness of your show, a brain made up of sadness and electric rays. Good morning, Vietnam. Must have been your truest song, for in you was the war. You would always wage the hunting of goodwill. The laughs would never fail. Your hunger for the dream to turn the page. King was you, those of us never knew. That's your demons hadn't yet been tamed. You hid in the storm of laughter so warm. Hard to see that the source was still maimed. Awakenings will come, but the sadness goes on. In the age will come down on us all. The dead poets you loved wrote of it as they shoved light into the darkness of the fall. Tak. Piękny jest ten utwór. Szkoda, że musiał powstać. A Joseph Ate jako prawdziwy singer, songwriter pisze następne piosenki, udostępnia je i opisuje w nich aktualne wydarzenia społeczno-polityczne. Już następne nagranie się pojawiło. Robin, Joseph Ate w hołdzie dla Robina Williamsa. No cóż, oby mniej takich piosenek powstawało, oby powodów do ich powstawania było mniej, no ale ona sama w sobie, ta pieśń, niezwykła i uwolnić się od niej nie sposób. Zresztą państwo sami piszą, że to jest wyjątkowe nagranie, ale to tak jak z Tears in Heaven, tak? Tak. No dobrze. Tydzień temu rozmawialiśmy o Elvisie Presleyu, a mnie przypomniało się nagranie jednej z naszych ulubionych wokalistek, właśnie piosenki Elvisa. Put a big long hook on a big Z rarytasów od Anne Brun. I żeby zamknąć dyskusję i wszelkie pomyłki dotyczące Lucy albo Lucifera in the Sky with Diamonds, muzyka z grudnia tego roku. Cellophane flowers of yellow and green. Absolutnie szalona wersja. The Flaming Lips, Moby i Miley Cyrus. A przy mikrofonie Grzegorz Zembrowski. Dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny. Do za chwilę. Get home. I was hiding stake, you got what it takes to choose who you are. Well, I'm a sinner, baby, I'm a winner, but I lost it so far. You keep reaching out to the devil inside. He's gonna show you every evil little bit of you, girl, and you'll dance with him. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pani Julia z Ełku pyta, czy może ktoś wie, kim jest przystojny szatyn, który wczoraj po 17 uprawiał łomżing pod piszem. Pani Julio, my wiemy. To Łukasz S. Podaje jego telefon 608-847-005. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Kobiety. Ambitny awant pop strój miasta na Moto Italia Scooter Festival. Sobota od 14. Puławska 579. www.aprilia125.pl. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła godzina 6. Dzień dobry Państwu, Michał Olszański. Mamy 23 dzień sierpnia, sobotę. Czas na nasz serwis, który przedstawi Radosław Mróz. Biały konwój z Rosji trafił do separatystów. Na Ukrainę wjechał bez zgody Kijowa. Biały konwój po prostu jest kolejną zagrywką, który ma wprowadzić pomoc dla separatystów. Separatyści z Ługańska zamordowali konsula Litwy. Dyplomata został zastrzelony. Węgiel jednak trafi do krakowskich pieców. Uchwałę sejmiku podważa sąd. Rosyjskie ciężarówki trafiły do separatystów na wschodzie Ukrainy. Chociaż Kijów nie wyraził zgody na wjazd pojazdów, biały konwój przekroczył granicę i dotarł do Ługańska. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko mówi o pogwałceniu prawa międzynarodowego. Premier Arsenij Jaceniuk zapewnia, że władze zrobią wszystko, aby uniknąć prowokacji. Jak mówi dr Katarzyna Pisarska, dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji, wszelkie obawy są uzasadnione. Na pewno Rosja szuka powodu do wojny i być może ten konwój takim koniem trojańskim w zamyśle ma być. Tomasz Badowski, szef Instytutu Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi, uważa, że nie chodzi o pomoc, a o wzmocnienie sił prorosyjskich. Biały konwój po prostu jest kolejną zagrywką, który ma wprowadzić pomoc dla separatystów, ma umocnić ich. Według Wojciecha Lorenza z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych obecna sytuacja to pośredni efekt bierności Zachodu. To Zachód wcześniej powinien wyjść z inicjatywą konwoju humanitarnego. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. Zachód póki co ogranicza się jedynie do deklaracji i apeli. Wjazd białego konwoju na teren Ukrainy potępiła Unia Europejska, NATO. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon wyraził głębokie zaniepokojenie, ale już spotkanie Rady Bezpieczeństwa w tej sprawie nie przyniosło żadnych rezultatów. O rosyjskich ciężarówkach rozmawiała kanclerz Merkel z prezydentem USA. Ich wjazd określono jako prowokację oraz pogwałcenie suwerenności Ukrainy. Stwierdzili oni także, że Rosja dokonuje niebezpiecznej eskalacji konfliktu. Wcześniej Angela Merkel rozmawiała z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. O szczegółach z Berlina Wojciech Szymański. Jak czytamy w komunikacie urzędu kanclerskiego, Merkel wyraziła duże zaniepokojenie faktem, że konwój wjechał na Ukrainę bez zgody władz w Kijowie i bez nadzoru Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Niemiecka kanclerz powiedziała, że Rosja ryzykuje w ten sposób zaostrzenie i tak napiętej sytuacji na Ukrainie. Władze na Kremlu poinformowały wcześniej, że nie mogły dłużej czekać na pozwolenie z Kijowa, dlatego zdecydowały, że konwój ma wjechać na Ukrainę. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. A dziś kanclerz Merkel leci do Kijowa. O tej wizycie będziemy mówili w porannych serwisach Trójki. Teraz śmierć konsula Litwy w Ługańsku. Jak informuje litewski MSZ, Mykola Zelenec został porwany i po 12 dniach zastrzelony przez separatystów. Petras Wojtykunas, ambasador Litwy na Ukrainie, mówi, że na razie nie wiadomo, czy zabójstwo Zelenca miało związek z jego działalnością jako konsula honorowego. Straciliśmy szczerego przyjaciela Litwy i Ukrainy. Potępiamy tę zbrodnię i wierzymy, że uda się wykryć i ukarać odpowiedzialnych za to zabójstwo. Czytamy w oświadczeniu litewskiego MSZ. Z Wilna dla Polskiego Radia, Renata Witman. To na pewno nie jest bakteria coli, stwierdza sanepid po wstępnych badaniach próbek żywności z ośrodka wypoczynkowego we Wdzydzach Kiszewskich. W sumie zatruło się tam prawie 40 osób, w większości to dzieci w wieku od 8 do 15 lat. Pełne wyniki badań mają być znane w poniedziałek. Stan zdrowia chorych dzieci poprawia się, tak mówi nam ojciec jednej z pokrzywdzonych dziewczynek, Krzysztof Bobiński. Została kilka kroplówek, mdłości, jakieś takie wymioty tam ustały, u koleżanek również. Sytuacja się poprawia. Dzieci są tam ogólnie w stanie chyba raczej dobrym. Prawdopodobnie w weekend wyjdą do domu. Śledztwo w sprawie zatrucia wszczęła prokuratura. Chrześcijańskie kościoły będą modlić się dzisiaj za chrześcijan w Iraku. Z tego kraju codziennie docierają wstrząsające informacje o morderstwach i prześladowaniach dokonywanych przez dżihadystów z Państwa Islamskiego. Ekstremiści grożą chrześcijanom śmiercią, jeśli ci nie przejdą na islam. Ksiądz Wojciech Pracki z kościoła ewangelicko-augsburskiego liczy, że sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie zmieni się. To nie będzie za rok, to nie będzie za dwa lata. Nie uważam, że Bliski Wschód jest przegrany dla chrześcijaństwa. Jest to od wielu lat obszar dla chrześcijan na pewno trudny. Teraz w obliczu konfliktów Iraku jeszcze ta sytuacja jest bardziej zaostrzona. Modlitwa za chrześcijan prześladowanych w Iraku to inicjatywa organizacji Open Doors monitorującej prześladowania za wiarę na całym świecie. W Krakowie jednak będzie można palić węglem w celu ogrzewania domów i mieszkań. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zakaz wprowadzony przez małopolski sejmik. Sędziowie stwierdzili, że zakaz narusza konstytucję. Sąd stwierdził, że uchwała narusza konstytucyjne zasady równości, praworządności i wolności gospodarczej. Zdaniem sądu nie ma też możliwości egzekwowania zakazu. Krakowianie nie mają szans na czyste powietrze w Krakowie. Mówi Ewa Lutomska z krakowskiego alarmu smogowego. Jeżeli nie możemy stworzyć uchwały, która likwidowałaby niską emisję, no to jesteśmy w sytuacji bez wyjścia. Uchwałę zaskarżyły dwie krakowianki. Elżbieta Liguzińska domagała się zaostrzenia przepisów i rozszerzenia zakazu opalenie drewnem w kominkach. Kominki emitują 4 razy więcej pyłów niż spalenie węgla w piecach. Druga skarżąca, Krystyna Nosel, chciała zniesienia uchwały, ponieważ przepisy uderzają w najbiedniejszych krakowian. Tych osób, które w tej chwili mają stare instalacje, nie mają tyle pieniędzy na węgiel. Wyjaśnia Mateusz Hańderek, reprezentujący skarżącą przed sądem. Decyzję do Naczelnego Sądu Administracyjnego planują zaskarżyć zarówno antysmogowi działacze i marszałek województwa. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Który przedstawił Państwu Radosław Mróz. Pan Mróz się jeszcze pojawi dzisiaj za godzinę. Pojawi się, ale nie w pogodzie, całe szczęście. Nie w pogodzie, chociaż ta pogoda, powiem Państwu, taka dość marna. W kraju będzie zachmurzenie umiarkowane, duże, z przelotnymi opadami deszczu. Miejscami nawet spodziewane są burze, a najwięcej opadów będzie w okolicach Lublina. No, jeśli chodzi o temperatury, no proszę spojrzeć, 19 stopni w Koszalinie, czyli najchłodniej nad morzem. Później mamy 20 stopni Szczecin, Gdańsk, Poznań, Bydgoszcz, Suwałki. 21 Białystok, Łódź, Warszawa, Zakopane, coraz wyżej. Wrocław i Lubin 22, Katowice 23 i wreszcie Kraków i Rzeszów 25 stopni. Wiatr dziś będzie słaby.